صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہو سکے تو تمام اسلامی بہر مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ اس کلام پاک میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے اور مل کر اس کلام پاک میں میرے ساتھ پڑھیے. جلدے ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے, جلدے ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے, حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے. جلدے ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے, حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے. اب تو نورانی چمن زار مدینہ ہوں گے, اب تو نورانی چمن زار مدینہ ہوں گے. سامنے اب میرے کو غوثار مدینہ ہوں گے, سامنے اب میرے کو سارے مدینہ ہوں گے. جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے, سبز گنبد کی باغ خوب باغارے ہوں گے, سبز گنبد کی باغ خوب باغارے ہوں گے, سبز گنبد کی باغ خوب باغارے ہوں گے. ابرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے, روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے. جلدے ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے, حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے. وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم بلّا, وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم بلّا. سامنے جب میرے کرکار مدینہ ہوں گے, سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، جلدے ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی، ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی، جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے، جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، حشر میں جائیں گے عطاریوں انشاء اللہ، حشر میں جائیں گے عطاریوں انشاء اللہ، اپنی داڑھی میں سجے کار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے کار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. هويت سنة الارتكاف الحمد لله رب العالمين. آج 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا پانچواں روزہ ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد بے شمار معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے اپنے ثواب میں مزید اضافہ کیے لیتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ذریعے. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا.

مدنی انعامات کے عامل ہی ہم سب کے عزیز و رشتہ دار تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا مفتی دعوت اسلامی اور حاجی مشتاق تمام مرحوم مبلغات و مبلغین بالخصوص شہدائے سانحہ فیضان مدینہ و نشتر پارک آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا پانچواں روزہ ہے. ظہر کی نماز پڑھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایوب اتاری ہے, میں بلدیہ ٹاؤن کراچی سے آیا ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ میں نے جس طرح رومال پہنا ہو اس طرح پہن کے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز ہو جاتی ہے مگر اس طرح رومال پہن کر نماز مکرو تحریمی ہوتی ہے, اس کو صدل بولتے ہیں. تو ایک اگر سرا جو ہے نا اس کا یوں کر لیں گے نا, کسی دائیں یا بائیں کندھے کی طرف یعنی کہ لوٹ دیں گے اس کو, تو اب کراہت جاتی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل والوں کا شکریہ کہ اس سوال کو دو بار چلا کر دو بار جواب دینے کا ثواب کمانے کا موقع دیا, اور پچھلے جو سوالات جو ہے نا ان کو بھی چلائیے نا, جو باقی ابھی تک ایک بار بھی نہیں چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام اختر علی اتاری ہے, میں باب الاسلام سندھ تحصیل میئر سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جانی کی خدمت میں عرض ہے کہ پیشاور بھیکاری کو زکوات یا نسلی خیرات دینا کیسا ہے؟ بھیک کو پیشہ بنانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ بعض کیا ایک تعداد ہوتی ہے خصوصاً ان دنوں ماہ رمضان میں کہ جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں مستنڈے, اور وہ خیرات مانگتے ہیں. تو بھیک جو ہے یہ ایک باقاعدہ پروفیشن ہے اور اس کی ٹیمیں بنی ہوتی ہیں, ان کے سرغنے بھی ہوتے ہیں جو چھٹے میں بدماش اور اس ٹائم کے لوگ ہوتے ہیں, بندہ اٹھاتے ہیں, بچہ اٹھاتے ہیں, بچیاں اٹھاتے ہیں, ان کو تیزاب ڈال کر یا کسی طرح بھی معذور کرتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے مخصوص طریقے کے معذور کہ جن کے پہچانا جاتا ہے کہ تیزاب وغیرہ کے ذریعے ان کو معذور کیا گیا ہے, ان کی آنکھیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں, چہرہ جلا ہوا ہوتا ہے, بدن جلا ہوا ہوتا ہے, انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں, بول نہیں سکتے, زبان بھی جلا دی جاتی ہے, اور ان کے پاس وہ ٹوکری وغیرہ رکھی ہوتی ہے کچھ یا کشکول, وہ بس اشارے سے اس کو ہلاتے رہتے ہیں یا وہ ترکیب بےچارے کچھ بول نہیں سکتے. تو ان کے آگے پیچھے ان کے یہ بدماش جو ہوتے ہیں وہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کے پیسے کوئی نہ اٹھا جائے. تو یہ ہمارے یہاں گداگری ایک پیشہ ہے. تو واقعی اگر کوئی پیشاور ہے تو اس کو تو دینا ہی نہیں چاہیے, معلوم ہونے کے باوجود دینا ناجائز ہے اس کو کہ اس کے گناہ پر اس کی مدد ہے. اب اگرچہ یہ بیچارہ جو ہے یہ تو یہ جو پڑا ہوا ہے نا یہ قابل رحم ہوتا ہے, بہت قابل رحم ہوتا ہے, انتہائی مظلوم ہوتا ہے یہ. لیکن اب اس کو جو ہم دیں گے نا تو اس کو تو کیا ملے گا, وہ لے جانا تو کسی اور نے ہے کہ جس کو پانی بھی نہیں دینا چاہیے, وہ ایسا خطرناک ہے کہ ایسا ظالم ہے. اور ان کو کوئی نہ پکڑنے والا ہے, نہ کوئی ان کو سزا دینے والا ہے, نہ ان پر کوئی کیس کرنے والا ہے. ایسے حالات ہیں کہ بس پتہ نہیں اب یہ کہاں تک اس کی جڑ پہنچتی ہو, اور کون اس میں سے بھتہ لیتا ہو, کس کس کا حصہ تقسیم ہوتا ہو, خدا بہتر جانے. تو یہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ پیشاور بھکاری کو زکات دینے کی یا خیرات دینے کی اجازت نہیں ہے, نہ کسی کو اس طرح خیرات مانگنی چاہیے, کیونکہ یہ خیرات جو لے رہا ہے اس طرح یہ انگارے لے رہا ہے, جس پر یعنی کہ جس کو اجازت نہیں ہے, اس کے باوجود جو بھیک مانگتا ہے تو وہ اپنے لیے انگارے جمع کرتا ہے, چاہے کم لے چاہے زیادہ لے, پیٹ میں اپنے آگ بھرتا ہے. اس کو ہرگز کسی کو بھی بلا اجازت شرعی سوال نہیں کرنا چاہیے. آج کل مسجدوں میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں, آج کل بہت زیادہ رمضان شریف ہے نا, ابھی اور دو چار دن جانے دیں تو یہ بڑھ جائیں گے, ایکس رے لے آئیں گے, پتہ نہیں وہ ڈسٹ بن سے اٹھا لاتے ہوں گے اسپتال ہوں گے, تو وہ ایکس رے لائیں گے, رپورٹ لائیں گے, دکھائیں گے آپ کو, جیسے یہ سب مطلب ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بیٹھی نمازیوں کی, دکھائیں گے کہ میرا یہ ایکس رے ہے تو میری یہ رپورٹ ہے, اور بڑا فصیح اور بلیغ انداز میں وہ خطاب کرتے ہیں. اب جو واقعی حقدار ہوگا اتنے نمازیوں کے سامنے, اس کے تو ٹانگے کانپ جائیں گے, بولے گا کیا. اچھا پھر ہوتے بھی بہت یعنی کہ ماہر ہوتے, روتے بھی ہیں, یعنی فنکاری دکھاتے ہیں, آدمی کو رحم آ جائے دے دے, اور لوگ دیتے ہیں ان کو. اب یہ نہیں سوچتے کہ یہ رمضان میں یہ سارے مریض آ جاتے ہیں, جن کو ٹی بی ہو جاتی ہے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے, رمضان میں سارا سال یہ کہاں کون سے اسپتال میں ہوتے ہیں. تو رمضان میں اتنے مریضوں کا نکل جانا ویسے بھی کسی سمجھدار آدمی کو چوکن نہ کرتا ہے کہ سارے دکھیا رہے رمضان میں ہی وہ بازن پٹی پڑی ہوتی ہیں, اتنے نکل آتے ہیں, عورتیں بچے مرد اور لگے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا باقاعدہ پیشہ ہوتا ہے, اس میں جو حقدار ہوتے ہیں بےچارے وہ بھی مارے جاتے ہیں. ہم 100% سب کو ناحق نہیں کہیں گے, نہ حقدار بھی ہوتے ہوں گے, لیکن شاید ان کی تعداد کم ہوتی ہو. جیسے میں اپنا ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ میں جن دنوں خود چندہ لینے جاتا تھا, تو ان دنوں میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے, اس کو بہت سمجھدار ہیں, بہت سمجھدار ہیں, اور ہم کو یہ پتا تھا کہ یہ پیشاور بھکاری اور یہ ہوتے ہیں. اور غالباً دعوت اسلامی کا آغاز شاید نہیں ہوا تھا, یا پتہ نہیں اوائل تھے. تو ہم کسی کی دکان پہ یا دفتر پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ایک جوان لڑکا آ گیا کر کے بڑی مسکین صورت بنا کر. میرے ساتھ جو تھا بہت سمجھدار تھا, وہ سمجھتا تھا ان باتوں کو, لیکن اس میں کان میں کہا کہ الیاس یہ تو صحیح سچو لگے, تو یہ تو سچا لگتا ہے, ایسی مسکین صورت بنائی کہ وہ میرا دوست جو تھا نا وہ اس کو رحم آ گیا اس پر, ایسا فنکار تھا. تو میں نے بولا یار یہ بھی آٹی مار رہا ہے, پھر مجھے لگتا ہے میں, اور پھر میں نے اس کو کہا کہ یار کما کر کھاؤ یار, کیوں بھیک مانگتے ہو, ہنس پڑاؤ. میں نے کوئی ایسا جملہ بولا, مجھے پورا جملہ یاد نہیں ہے, اس کو ہنسی آ گئی, ہنستا ہوا چلا گیا, وہی جو ابھی مسکین صورت رونی صورت بنا کر وہ ہم سے سوال کر رہا تھا. انہیں سمجھ گیا کہ یہ مولوی آئے گا نہیں چکر میں, چلا گیا. اب یہاں ان ماڈرن لوگوں کو چوٹ ہے جو مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, یہ مولانا وہ کیا پتا ہوتا ہے, تم کو کیا پتا ہوتا ہے یار, تم لوگوں پر تو یہ پیشاور لوگ پھلتے ہیں تمہارے پیسوں سے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس کی داڑھی ہوتی تو اس کی عقل چلی تو نہیں جاتی یار, عقل تو باقی رہتی ہے, اللہ اس کی عقل میں برکت دیتا ہے اپنی رحمت سے. اس کے پاس اتنی عقل ہے تبھی تو داڑھی رکھی ہے بابا جی, اس کے پاس عقل ہے تو داڑھی رکھی ہے نا. الحمدللہ یہ بھی عقل مندی کی ایک علامت ہے، سمجھدار ہے نا، داڑھی رکھنا بھی عقل مندی کی علامت ہے کہ سنتوں پر وہی کم عمل کرے گا جس میں عقل ہے، فائدے نقصان کو یہ زیادہ سمجھ رہا ہے نا، تبھی تو داڑھی رکھ لی اس نے، ہڑتال نہ کر دے گا ہم کو بے وقوف بول دیا، ہم نے کہا بے وقوف بولا ہے، مفہوم میں مخالف کیا ہوتا ہے ہمارے کہنے کا، تو قائم قائد نے وضاحت نہیں کرنی چاہیے، جی سمجھ جانا چاہیے، وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ مولوی نے وار کر دیا ہم پر، مگر تم پر وار نہیں کیا ہے، تمہارے نفس پر وار کیا ہے، آ جاؤ آپ بھی آقا کی سنت سجا لو، یہ میں آپ کو اس سلسلے میں بھیک کے معاملے میں ایک شرعی احکام بتاتا ہوں، نماز کے احکام سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام صفحہ نمبر 353 پر ہے، بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے، اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز، دینے والا گناہگار ہوگا، تم میٹھے میٹھے سائیں بھائیو معلوم ہوا، جو بھکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلا ضرورت و مجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں گناہگار ہیں، اور ایسوں کے حال سے باخبر ہونے کے باوجود ان کو دینے والے اپنی زکات و خیرات برباد کرنے کے ساتھ ساتھ مزید گناہگار بھی ہوتے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد عرفان ہے، نیو کراچی سے آیا ہوں، میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ جو بچے ناجائز طریقے سے پیدا ہوتے ہیں تو آیا کہ ان کے کان میں اذان دی جائے یا نہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اگر وہ بچہ فوراً جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کچھ دیر بعد اس کی فوت ہو جاتا ہے تو آیا وہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلم، اور کچھ لوگ جو کہ وہ بچے کو کہیں قتل کر دیتے ہیں یا کہیں پھینک دیتے ہیں تو آیا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تین سوال ہوتے ہیں، اذان تو دی جائے گی، ظاہر ہے کہ وہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اذان تو مستحب ہے، بچے کے کان میں دینی چاہیے، بلکہ نیلان کے بعد سب سے پہلا کام آئی کہ اذان دے، تو اس کی برکت یہ حاصل ہوگی کہ اس بچے کو کبھی مرگی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اگر فوراً اذان دی اس کو، اور اگر یہ فوت ہو گیا، فوت ہو، اچھا یہ تیسرا سوال ہے فوت ہونے کا، دوسرا سوال ہے کہ مسلمان ہے یا کافر، تو اب یہ کہ جس طریقے سے پیدا ہوا اس سے اس کے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، دونوں میں سے جس کا مذہب عمدہ ہے اس پر اس کا یہ جائے گا، مثال کے طور پر باپ مسلمان ہے اور ماں غیر مسلم ہے تو یہ بچہ مسلمان ہے، اگر دونوں غیر مسلم ہیں تو یہ بچہ بھی غیر مسلم کہلائے گا اور اس کے ساتھ غیر مسلم والا معاملہ ہوگا، تیسرا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو وہی اس میں کہ اگر یہ مسلمان کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ وہ مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا، غیر مسلم کا بچہ ہے تو اس کو مسنون انداز میں تدفین نہیں ہوگی اس کی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھا جو اچھا مار دیتے ہیں، ہاں تو ظاہر ہے تو قتل، تو قتل مسلم، یہ تو قتل تو حرام رہے گا، قتل گناہگار ہوگا، یہ جہنم کا حقدار ہوگا، قتل ناحق ہی ہے نا، یہ چاہے حرام کا بچہ اس کے قتل کی اجازت نہیں ہے، فی نفس سے بچے کا بیچارے کا قصور بھی نہیں ہے نا، اگر کوئی قصور ہو بھی تو پھر وہ قاضی کا کام ہوگا کہ جو اس کے بارے میں فیصلہ کرے، آج کل نعوذ باللہ کچرا کنڈی پر پھینک دیتے ہیں مار کے اور کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ سب آنکھوں پر کفل مدینہ لگ جائے گا، تو انشاءاللہ یہ وارداتیں بھی ختم ہوں گی، کہ آنکھیں پہلے بہکتی ہیں پھر دل بہکتا ہے پھر وہ نہ ہونے کا ہوتا ہے. آنکھوں پر کفلہ مدینہ لگا دو, اصل دروازہ بند کر دو, مین انٹرنس جو ہے نا اس کو آپ لاک کر دو, انشاءاللہ آنکھوں پر کفلہ مدینہ لگا جائے گا تو انشاءاللہ امن و امان قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. بیچاروں کی آواز تک نہیں نکلتی یار, یار آپ ہی نے تو روزہ نہیں رکھا, اور رمضان کا روزہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا, میں نے بھی روزہ رکھا ہے الحمدللہ. اب بولو یار کچھ, تو زور سے انشاءاللہ کہو, الحمدللہ کوئی نعرہ لگاؤ غیبت کے خلاف یار. بابا یہ بزرگ للکاروں میں تیرے کو نہیں چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ لگا رہے گا انشاءاللہ عجب عجب ذکی رہیں گی بابا. ہمارے بزرگ کتنے سارے وہ یہ بھی غیبت کے خلاف جنگ میں بالکل پیش پیش ہیں, آئے ان کو بھی دیکھتے ہیں ماشاء اللہ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبت کے چور چبل خور, محبت کے چور چبل خور, محبت کے چور چبل خور, محبت کے چور کفلِ مدینہ کفلِ مدینہ کفلِ مدینہ. اس برادری کو لگ جائے واقعی تو امن و امان برپا ہو جائے, سبحان اللہ پورا گھر امن کا گھیرا بن جائے. اگر گھر کا ایک ہی تو ہوتا ہے عام طور پہ یہ, اگر اس کو کفل مدینہ لگ جائے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گھر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بزرگوں کو چاہیے اس ضمن میں عرض کر دوں کہ جس طرح لگاتے ہیں نا سارے بزرگ نا کفل مدینہ کا غور کر لیں. گھر میں کچھ بھی ہوتا ہو کچھ بھی ہوتا ہو مطلب آپ جو ہے نا اس وقت تک نہ سمجھائیں جب تک آپ پر سمجھانا واجب نہ ہو جائے, کہ آپ نہیں سمجھائیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. اس وقت تک میرا مشورہ ہے کہ آپ چپ رہیں, کیونکہ اب اس عمر میں سمجھانا آتا نہیں, اصل کسی کسی کو آتا اکثر کو نہیں آتا. حق بات بول رہا ہوں اور چپ نہیں رہ سکتا, اور یہ آپ بولتے ہو نا تو یہ نوجوان جو ہے نا ان کی گھومتی ہے, پھر وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مٹی ٹھنڈی کر دے. تو اس لیے وہ اس عمر میں بولنا نہیں چاہیے گھر میں کچھ بھی نہیں, چپ چاپ دیکھتے رہیں تو پھر یہ آپ کو سر پہ بٹھا کر نہ رکھیں تو مجھے بولنا, پھر بڑا احترام کریں گے آپ کی, بڑی خدمت کریں گے, ٹانگیں دبائیں گے, سر دبائیں گے, بھاگ بھاگ کے آپ کے لیے دوائی لائیں گے, کھانا پیش کریں گے. اور جہاں ان کے معاملے میں آپ انٹرفیئر کیا نا تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اور جو میری بات جن کو تجربہ ہوگا سمجھتے ہوں گے کہ جوانوں کو بولنے سے ہے نہیں, لیکن ہاں جہاں شریعت واجب کر دے کہ اب بولنا نہ بولنا گناہ ہے تو وہاں تو بولنا پڑے گا, پہلے پھر وہ گھر کا ماحول جو بھی یہ لوگ کرتے ہوں وہاں بولنا پڑے گا. اب یہ بھی اتنی معلومات بھی ہونی چاہیے کہ کہاں شریعت نے واجب کیا اور کہاں نہیں کیا, اتنا علم ہونا چاہیے. مثلا کوئی ایسا گناہ کر رہی ہے کہ اپنا ذنے غالب آ گیا کہ یہ مان جائیں گے, سمجھاؤں گا تو اب سمجھانا منع کرنا, اب منع کرنا واجب ہو گیا. تو ایسی نوبت آتی ہے تو پھر گھر کا ماحول بگڑے گا بھی نہیں نا, جب ذن غالب ہے کہ یہ منع کروں گا تو مان جائے گا, تو احسن طریقے پر اچھے طریقے پر اس کو سمجھائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ کی بات درست ہے پاپا کہ ان کے متعلق جو آپ نے ارشاد فرمایا, امید ہے یہ آپ کی بات سمجھیں گے بھی, مگر ہر ایک اس پر عمل کرے یہ لازمی نہیں. اصل ہے نا پھرکڑی گھوم جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب جو جن کے اوپر انہوں نے مطلب کہ گرمی دکھائی ہے جو کیا وہ کیا جواب بھی کاروائی کریں گے؟ کہ وہ تو کچھ بھی ہے بابا, گھر کا وہ بزرگ ہے, گھر کا وہ بڑا ہے, دادا ہے یا ابو ہے, جو بھی مدد سرا کی عمر کے, یا دادی ہے یا نانی ہے یا امی ہے, بڑی عمر کی ہو گئی, نہیں ان سے صبر ہو رہا, نہیں مطلب جو آپ حکمت عملی فرما رہے ہیں بےچارے عمل نہیں کر پا رہے, تو چھوٹوں کا کیا کام ہے کہ وہ ہمیں جوابی کاروائی کریں گے؟ آپ کو سمجھایا تھا باپا نے, آپ کی وہ بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. اور مزید ایک فائر اور کر دیں میرے حوالے سے, ہاں تبھی تو گھر کا امن برباد ہو رہا ہے کہ آپ باپا کی بات نہیں مانتے. اگر آپ چپ رہتے نا تو آج ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے سامنے باتیں کرنے کی اتنی ساری, آپ چپ رہو نا یار. تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ بھی اگر حد سے تجاوز کریں گے, دل آزاری کریں گے, ایزا دیں گے تو گناہگار تو ہوں گے نا. تو اگر گھر کے بزرگ بولیں گے بھی نا, اور اگر گھر کے بزرگ وہ بولیں جو اپنی سمجھ میں نہ آئے, کہ بہت ساری باتیں بےچارے بول جاتے ہیں کہ جو واقعی سمجھ میں نہیں آتی, غیر واجبی ہوتی ہیں, تو ایسے موقع پر جوانوں کو چاہیے کہ وہ کفل مدینہ لگائیں, جوابی کاروائی نہ کرے کہ وہ بڑا آدمی ہے, بزرگ ہے, دادا جانے نانا جانے, یوں کر کے اس کو اگنور کر دیں. تو یہ کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے, یا تو بزرگ کچھ بول دیتے ہیں تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, یا نوجوان بول دیتا ہے تو مسئلہ جو ہے وہ بزرگ کی گھوم جاتی ہے, تو پھر وہ کانپتے ہوئے اور لرستے ہوئے, زبان نہیں لرستی ہے ان کی, زبان اسٹیٹ فائر ہوتا ہے. یہ مطلب فائرنگ جب شروع ہوتی ہے نا تو جنگ عظیم چڑھ جاتی ہے. تو اس لیے وہ دونوں طرف سے ضروری ہے کہ وہ ایک کو ایک گرم ہونا, دوسرا نرم ہو جائے. اور یہ جوانوں کو بھی چاہیے کہ جب ایک گرم ہونا, آپ کے دوست ہوں, گھر کے افراد ہوں, میاں ہو, بیوی ہو, جو بھی, دونوں میں سے ایک گرم ہو جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ نرم ہو جائے. اگر دونوں گرم ہوں گے تو پھر جو آگ لگے گی نا اس کو بجھانا مشکل ہو جائے گا. نرمی اختیار کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, میر افطاری چنیو سے بول رہا ہوں. باپا جان, یہ ارشاد فرمائیں کہ بندے کو اگر ناف پڑ جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ عطا فرما دیں. اس کے علاوہ باپا جان, اگر یہ سننے میں آیا کہ اللہ کی لعنت جو ہے, لعنت یہ بندے پہ برستی ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ خیرہ, دعاؤں کی درخواست. لعنت برستی ہوئی روایت ہوئی تب آئے ان میں آسن لیا میں لعنت جو دونوں ہے فضائل دعا تو پھیلائے فضائل دعا. صلوا على الحبيب. وہ گھریلو علاج میں شاید ہوگا ناف کا, آیتیں ہیں اس میں بھی لکھی تھی میں نے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس کے معنی پوچھیں, اس کے معنی یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور. اور ناف کب ہے میرے پاس لکھی ہوئی آیتیں ہیں وہ بہت آزمود ہے میرے اپنا تجربہ اس کا الحمدللہ فائدہ ہو جاتا ہے اس سے اور وہ مجھے حوالہ مل نہیں رہا آیتیں یاد نہیں. یہ مدنی پنچسورا صفا 239 پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. تا حصول شفا روزانہ ایک بار ناف پر ہاتھ رکھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ آیات 7 بار پڑھ کر دم کیجئے. پارا تیسرا سورۃ العمران آیت نمبر 7 اور 8 یہ لکھ لیں آپ. سورہ آل عمران پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7 اور 8 یہ میں نے میرا الحمدللہ تجربہ ہے کہ یہ آیتیں پڑھ کر ایک بار روزانہ ایک بار دن میں کسی بھی وقت ناپ پر ہاتھ رکھ دیں اور اول آخر ایک مرتبہ درود کے ساتھ یہ 7 بار یہ آیتیں پڑھنی. دیر لگتی اس میں کیونکہ وہ 2 آیتیں 7 مرتبہ پڑھنی ہے, 3-4 منٹ لگیں گے لیکن انشاءاللہ یہ اس کا فائدہ آپ دیکھ لیں گے اگر درست پڑھنا جانتے ہوں تو. وہ آیتیں بھی میں حصول ثواب کے لیے پڑھ دیتا ہوں. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جتنا میں نے پڑھا نا 7 بار پڑھنا ہے اور ہاتھ ناپ پڑھو. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد زاہد اتاری علاقہ کراچی مستی سے عرض کر رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے کپڑوں پر خون کے چھینٹے آتے ہیں, وہ عام طریقے سے صاف بھی نہیں ہوتے, کیا ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ باپا سے نجات کے لیے دعا بھی فرما دیں. یہ معاملہ 1 سال سے ہے, جزاک اللہ خیر. یہ متعین کیسے ہوگی؟ خون ہے, وہ جادو کے زور سے وہ بتاتے ہیں کہ ہوتا ہے اس طرح, وہ خون کے چھینٹے پڑتے ہیں. کیسے پتا چلے کہ یہ بہتا خون ہے ذبح کے وقت کی نکلا ہوا, یا جادو کے ذریعے یہ کوئی چیز بن جاتی ہے جو لگ جاتا ہے نجس کہنے کے لیے دلیل چاہیے. اس کو ناپاک کہنے کی تو بظاہر کوئی دلیل نظر نہیں آتی. اب خون تو مچھلی کا بھی ہوتا ہے, تو مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے, بہتا نہیں ہے نا. اور یہ خون زبا کے وقت نکلا ہوا ہے یا دل کا خون ہے؟ جیسے دل کا خون بھی پاک ہوتا ہے جی، کافی ہوتا ہے، زبیہ کے اندر رہ جاتا ہے خون، اس کو بھی ناپاک نہیں کہیں گے، کیونکہ زبا کے وقت جو نکلا نا وہ خون ناپاک ہے، اس لیے اس کو ناپاک کہنے کی کوئی دلیل تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ ہم انشاءاللہ پوچھ لیں گے، ہے نا مفتی صاحب کو، بہتر یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے. اور یہ آپ اس میں اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر آپ تشویش نہیں کریں، یہ آپ کو کوئی یعنی کہ لگتا ہے کہ نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے. جیسے جس کو مارنا نہیں ہوتا ہے، پریشان کرنا ہوتا ہے نا، اس کے گھر پہ فائرنگ کی جاتی ہے. آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ گھر پہ فائرنگ ہوئی، یا خوف زدہ ہو جاتے ہیں لوگ. تو یہ گھر پہ جو فائرنگ کرتا نا، وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو ڈرا رہا ہے، مارنا نہیں چاہتا. آپ گھومتے پھرتے وہ کھوپڑی پہ مار دے گا، وہ آپ کو نہیں مار رہا، خالی گھر پہ فائرنگ کرتا ہے، ڈراتا ہے. تو اسی طرح یہ خون کے میرا یہ اپنا مطلب انداز ہے کہ جو اس طرح ڈرانا چاہتا ہے نا آپ کو، کنفیوز کرنا چاہتا ہے، ٹینشن میں ڈالنا چاہتا ہے، تو اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کپڑے پر خون نظر آتا ہے. اور ایک سال سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ورنہ آپ یہ بھی بولتے ہیں کہ مجھے یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے نا، الحمدللہ. تو یہ خالی ڈر، آپ اس کو اگنور کر دیں گے نا، نظر انداز کر دیں اس کو، نو لفٹ کر دیں گے نا، تو انشاءاللہ وہ جان چھوٹ جائے گی، نو پرابلم. تاہم اپنی تسلی کے لیے آپ روحانی علاج کر لیں، اپنے دعوت اسلامی کے بستے سے رجوع کریں. اور روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر، یا بہتر یہ کہ تین تین بار پڑھ لیں آپ، اور اپنے اوپر دم کر دیا کریں اور اس سے توجہ ہٹا دیں بس، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. بابا بھی مفتی صاحب سے بات ہوئی ہے جی، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خون ہی نظر آ رہا ہے، جیسا کہ خون ہوتے ہیں رنگ وغیرہ کے حساب سے، تو اس کو خون ہی کے احکام اس پر لگائے جائیں گے. اچھا، جبکہ وہ خون ہی نظر آ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دبئی سے یاسر عمران اتاری. بابا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو داڑھی ہے اس کے بالوں کے نیچے تک پانی بہانا فرض ہوگا یا ہلال کرنے سے ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. داڑھی گنی ہے نا تو یہ پورے پورے بال دھلنے چاہیے، اتنے بال کے جو چہرے کے وہ گردے میں آتے ہیں، وہ جہاں جہاں تک منہ دھونا فرض ہے نا، وہاں تک اس کے جہاں بال ہے نا وہ بھی دھونا فرض ہے. اور اب جیسے کسی کی داڑھی لمبی ہے تو اب وہ لمبا حصہ جو ہے نا وہ وضو میں دھونا فرض نہیں ہے، جو اس سے نکل گیا گردے سے. البتہ غسل میں تو نوک پر بھی پانی بہنا فرض ہے، اور خلال تو سنت ہے، وہ خلال اسی صورت میں ہوا جب فرض ادا ہو چکا ہے. اگر فرض ادا نہیں ہو گیا تو خلال سے یہ تو زیادہ زیادہ مسے کا کام دے گا خلال، اگر اس کو اتنی تری بھی پہنچ گئی تو. اور یہ تو دھونا فرض ہے، تری پہنچانے سے کام نہیں چلے گا. مسے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ تری پہنچے، اور دھونے کی تعریف یہ کہ کم از کم دو قطرے اس جگہ سے بہ جائیں. تو جو بال دھونا فرض ہے نا اس سے کم از کم دو دو قطرے بہیں، اس بال کو وہ دھوتے ہوئے نکل جائیں بہ جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. صداقت علی قادری ہیں اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ اور میرا یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ہوئی تھی اور یہ شرف اس ہستی کو حاصل ہوا تھا؟ دوبارہ ذرا چلائیں. جی میرا نام صداقت علی قادری ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. وہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ہوئی تھی اور یہ شرف کس ہستی کو حاصل ہوا تھا؟ درود شریف اور وہ جی فتح رضویہ میں دونوں صورتیں لکھی ہوئی اس کی کہ قافلہ در قافلہ حاضر ہوتے تھے آقا کے غلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جنازے کی نماز ادا کرنے کی سعادت پاتے اور آخر میں سرکار سیدنا خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ کی سعادت پائی. دوسرا قول یہ کہ وہ قافلے حاضر ہوتے تھے اور درود و سلام عرض کرتے تھے. دونوں صورتیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. میرا نام شفیق خان ہے. ہم لوگ یوزلی جینس پہن کے ٹی شرٹس پہن کے شرٹس پہن کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں. تو فیشن کے جو اسٹائلز ہیں اس کے اندر جینس آج کل پھٹی بھی آ جاتی ہے یا سم ٹائم پھٹ جاتی ہے, تو اس میں کیا نماز ہو جائے گی؟ اور اگر ہوگی تو ہمیں سطر کے بارے میں بتا دیں کہ کتنے حصے پھٹے ہوئے پہ نماز ہو سکتی. سطر کے اصل وہ نو حصے ہیں, جیسے کہ یہ دو گھٹنے, یہ تو اس میں نا ران میں شامل ہے غالباً, بارہ شریف میں تفصیل اس میں نماز کے احکام میں بھی ہوگی. اس میں سے اگر چوتھائی کھل گیا یا اس سے زیادہ کھل گیا, چوتھائی سے کم تو معاف ہے میرا خیال ہے, چوتھائی کھل گیا تو نہیں ہوگی نماز, لیکن وہ نو حصوں میں سے اگر کسی ایک حصے کا چوتھائی یا اس سے زیادہ کھلا ہے ستر تو نماز نہیں ہوگی. چوتھائی سے کم ہوگا تو ہو جائے گی. شعر بھی لکھا ہوا ہے فارسی میں. اب یہ میرے پاس بہار شریعت جلد اول مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 483 پر یہ بہت اہم مسئلہ ہے, یہ سب کو یعنی کہ یہ آنا چاہیے, سب توجہ رکھیں اس پر. مرد میں اعضاء عورت نو ہیں, اعضاء عورت مطلب چھپانے کے اعضاء آٹھ, علامہ ابراہیم حلبی و علامہ شامی و علامہ طحاوی وغیرہ ہم نے گنے. نمبر ایک, ذکر ما اپنے سب اجزاء حشفہ و قصبہ و قلفہ کے ان سجین, یہ دونوں مل کر ایک عضو ہیں, ان میں فقط ایک کی چوتھائی کھلنا مفسد نماز نہیں, دونوں کی چوتھائی کھلے گی تب جا کر مفسد نماز ہوگا. دبر یعنی پاخانے کا مقام, ہر ایک سرین جدا عورت ہے جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں نا زمین پر, تو وہ دو جو پارٹ ہیں تو یہ دونوں پارٹ جو ہے نا یہ دو حصے ہیں ستر کے, ایک پارٹ جو ہے ایک حصہ ہے, نہیں اس ایک حصے کا بھی چوتھائی اگر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی. ہر ران جدا عورت ہے, یہ عورت کے معنی چھپانے کی چیز, ہر ران جدا عورت ہے یعنی وہ بھی دونوں رانیں جو ہیں یہ دو ستر کے وہ دو حصے ہیں, کہ ایک ران بھی اگر چوتھائی کھل گئی تو نماز نہیں ہوگی. اچھا یہ کہاں تک ہے؟ چڈے سے گھٹنے تک ران ہے. چڈا یہ جوڑ ہے نا اس کو بولتے ہیں, یعنی جہاں سے سرنگ ختم ہوں گے تو وہاں جوڑ آتا ہے اس کو مطلب چڈا بولتے ہیں. تو چڈے سے لے کر گھٹنے تک, اور گھٹنے بھی اس میں شامل ہے, گھٹنوں سمیت یہ ران ہے. تو اگر پورا گھٹنا بلکہ دونوں گھٹنے کھل جائیں نماز ہو جائے گی, کہ دونوں مل کر بھی ایک ران کی چوتھائی کو نہیں پہنچتے. ناف کے نیچے سے ذکر کی جڑ تک اور اس کی سیدھ میں پشت اور دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عورت ہے, یعنی چھپانے کی چیز ہے یہ سارا حصہ. اب یہ ہوئے آٹھ. اعلی حضرت نے ایک زیادہ اضافہ کیا. اعلی حضرت مجدد میت حاضرہ نے یہ تحقیق فرمائی کہ نمبر نو, دوبرو ان سیئین کے درمیان کی جگہ بھی ایک مستقل عورت ہے, اور ان اعضاء کا شمار اور ان کے تمام احکام کو اعلی حضرت نے چار اشعار میں جمع کیا. فارسی اشعار ہیں. اب یہ بعض جگہ کہیں ایک آدھ جگہ تو میں نے وہ لفظ تبدیل کیا, اور کیونکہ مدنی چینل ہے اور میں اس کو مزید وضاحت کروں گا, سمجھانا تو چاہیے لیکن شاید پھر وہ ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے نا, پھر وہ باتیں بنائیں گے, تو اس لیے وہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 483 نوٹ کر لیں, مسئلہ نمبر 32 اوپر سے شروع ہو رہا ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کسی سمجھدار استائیں بھائی سے سمجھ ضرور لیں, یہ سمجھ لینا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس سے وہ اسلامی بھائی بھی تھوڑا سا سمجھ لیں جو جینس کی پینٹ کا جو پوچھا, آج کل جو شارٹ فلائی پینٹیں ہیں جینس وغیرہ کی جو پہنتے ہیں, اور اسکن ٹائٹ ٹی شرٹیں شارٹ ٹی شرٹیں پہنتے ہیں, اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو اس وضاحت سے لگتا ہے کہ شاید ان کے پیچھے سے ستر کا مقام جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے. وفا اگر اسی صورت میں جو ستر کا مقام پیچھے سے کھل جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. پھٹ جاتا ہے کپڑا یا نہیں کھل جاتا ہے؟ مطلب وہ اتنی پینٹ اتنی اوپر سے چھوٹی ہوتی ہے اور ٹی شرٹ وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ اتنی شارٹ ہوتی ہے کہ اگر جیسے وہ سجدے میں جائیں گے نا بابا, تو ٹی شرٹ اوپر ہو جائے گی, پینٹ اور نیچے ہو جائے گی, لٹک جائے گی. اچھا اچھا. اور ناف کے پیچھے سے اگر ہم چلیں تو جو پیچھے کے جو وہ مقامات ہیں جو اس دائرے کے اندر ستر میں آ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کھل جاتے ہیں. یہ نارمل مطلب ایک اس وقت جنرل پرابلم ہے نا. تقریباً ہمارے اسلام میں بھی کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ. یہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے اسلام میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے میں نے اس میٹر کو شاید میں امیدی صاحب اس کی تائید کریں گے. تو یہ اتنا مطلب کہ بڑا میٹر ہے کہ کیا عرض کروں. تو اس طرح تو پاپا اگر یہ کھل جائے گا ستر کا حصہ, یہ تو چوتھائی سے بہت زیادہ ہو رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں, پھر تو نماز نہیں ہوگی. جی ہاں. اور یہ اس طرح توجہ ہی نہیں ہے. یہ نماز ہی جو ہے نا جو پینٹے ہیں, اور کیونکہ یہ فیشن ہے شارٹ فلائی پینٹس پہننے کی, تو یہ چلو یہ جو کھٹی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں یہ ایک فیشن ہے, یہ کہیں کہیں سیزر لگا کر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اچھا یہ کوئی نیا فیشن لگتا ہے؟ پھٹی نہیں آتی پاپا, یہ پھٹی ہوئی پینٹ آتی ہے. اچھا پرانا ہے. آئیے باقاعدہ فیکٹری کے اندر کینچیاں رکھی ہوئی ہیں جس کو جو پینٹ سینے کے بعد اس کو پھاڑا جاتا ہے, دھاگے اس کے نظر آتے ہیں, اور ایک پینٹ آتی ہے وہ ڈسٹ پینٹ کہلاتی ہے, یہ نہیں اور بلکہ وہ کہلاتی ہے ڈرٹی پینٹ کہلاتی ہے. ڈرٹی کہتے ہیں میلے کو. جی جی. اس کو میلا کیا جاتا ہے, مٹی وغیرہ سے ڈال کر وہ بالکل وہ میلا کیا جاتا ہے, بلاسٹ کیا جاتا ہے, اس کا رنگ ونگ سب جلا دیا جاتا ہے, خراب کر دیا جاتا ہے. اور یوں مطلب یہ سب فیشن ہے کہ روڈوں پہ جو پاگل پھرتے ہیں وہی پہنتے ہوں گے. آپ تو آپ جو کیا کہہ سکتے ہیں, آپ باپا ہے نا, سمجھدار آدمی کیسے پہنے گا. میں ایک بار بہت پہلے دعوت اسلامی کی شاید شروعات تھی اسلام بھائی کی, وہ ڈائنگ کا کوئی جو کارخانہ ہوتا ہے نا اس پہ گیا تھا, تو وہ میں نے کوئی دو تین پینٹیں دیکھی جس میں رنگ پھٹا ہوا نہیں ہوتا, یہ میں پہلی بار ہی میں واقعی مجھے سوچکا نہیں پڑا تھا, تو میں نے یہ الگ سے تو میں نے بولا کہ یار یہ اچھا رنگ خراب ہو گیا, تو پھر انہوں نے ڈانا تو شوق سے پٹواتے ہیں, تو مجھے پہلی بار پتا چلا تھا یہ تو کام میں نہ تھے اس کے تو مرتے ہیں بولا. یہ میں بھی بابا بالکل یہ نہ کہ وہ حماقت کی طرف رخ ہے, لگتا ہے کہ بیک ہو رہے ہیں. میں اسی ڈائنگ فیکٹری میں گیا تھا جہاں یہ جینس کی پینٹیں اس طرح ڈائی کی جاتی ہیں. اچھا. اور باقاعدہ یہ ایک لمبا چوڑا کلچر ہے, اتنی لمبی پینٹیں ہیں اور اس کے جو پانچے ہوتے ہیں باٹم, یہ جب تک پاؤں کی ایڑیوں میں رگڑے نہ جائیں اور رگڑ رگڑ کر پھٹ نہ جائیں, میلے نہ ہو جائیں, اس وقت تک فیشن کو قرار نصیب نہیں ہوتا, تسکین نہیں ملتی. اور جب گھر آ کر یہ پینٹ کے پانچیے دیکھیں اور ان کو جب لگے اتنا میلا ہوا ہے تو ایسا لگے خوش ہو جاتے ہوں گے نا آج کچھ کام کیا ہے میں نے نا, میلا کیا اپنے پینٹ کے باٹم کو میں نے, یہ ایسے ان کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ ہے تو لیکن وہ جو خطرناک ترین جو حدود تھی نا اس کی میں نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی. یہ آپ کے ستر کے جو ایک کام آپ نے ابھی جو بیان کی ہے کہ یہ پیچھے سے جو ان کی جو پینٹ اتنی نیچے ہو جاتی ہے اور ٹی شرٹ اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ ستر کھل جاتا ہے. اس سے ہمارے اسلامی بھائی برائے کرم عبرت حاصل کریں کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. ساری نمازیں قضا کرنی ہوگی اس طرح اگر پڑھی ہیں تو, درست کپڑے پہن کر توبہ بھی کرنی ہوگی. اپنی جہالت کی وجہ سے ان لوگوں نے قضائیں کی نا, نہ بےچارے نماز بھی پڑھتے ہیں دیکھو تو سی. یہ مونیکا کہہ رہا ہوں جو نمازی ہے یہ سب ہم کو اس طرح بتاتے بابا. یار یہ دنیا بہت آگے نکل گئی یار, مجھے جلدی عذاب کرو یار, میں پھر ان کو صحیح کروں سب. یہ ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جو جن کی نظریں ان کے اس ستر کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں وہ بہت آزمائش میں آ جاتا ہے. ابھی یہ مجھے کہتے جا رہے ہیں میں آپ کو, ہاں ظاہر ہے کہ جو پیچھے نماز پڑھتا ہے صف میں وہ تو یوں آزمائش میں ہوتا ہوگا یا برابر میں وہ ایسا کوئی آ جاتا ہوگا نمازی تو پھر بھی پریشانی ہوتی ہوگی. مگر اب وہ نہ ہوگا ہرکا اپنے بے اس ہرکا ذہن کس کا ہے تو گھبرائے گا تو وہ نا جس کا ذہن ہو, عموماً تو ذہن اتنا ہے نہیں نا اکثریت کا. یہ ہمارے اسلام بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں باتیں میرے لیے بھی کہ یہ اتنی وہ چھوٹے چھوٹے پاپا وہ جیسے نہیں وہ کشتیاں لڑتے ہیں اور وہ جو چڈیاں پہنتے ہیں شارٹس پہنتے جی ہیں جی آدھی سے زیادہ رانے جیسے کھل جاتی ہیں جی. اب وہ بھی یہ نمازیوں کا بھی حال ہے کہ اسے مطلب کہ شارٹس پہن کر یہ نمازیں پڑھتے ہیں. وہ غیر ملکوں میں ہوتا ہوگا ایسا, پاکستان میں شاید نہیں ہوتا ہوگا, غیر ملکوں کا شاید بتا رہے ہیں. ہاں اس لیے کہ وہ اپنے یہاں اب بھی بڑے بوڑھے زندہ ہیں کہ جو ایسے کو تو میرا خیال ہے وہ کان پکڑ کے نکال دیں شور مچا دیں. میرا گمان غالب ہے کہ ابھی تک بڑے بوڑھے حیا والے موجود ہیں, امام صاحبان بھی شاید اس کو برداشت نہ کریں کیونکہ ابھی تک ہمارے حالت یہ ہے کہ کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہو تو اس کے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں, نماز کے دوران بار بار ٹوپی رکھتے ہیں, حالانکہ نہیں رکھنی چاہیے ٹوپی کوئی نماز اگر ننگے سر پڑھ رہا ہو تو, لیکن وہ رکھتے ہیں یہ سمجھتے کہ یہ سر ننگا نہیں ہونا چاہیے تو ران ننگی وہ برداشت نہیں کریں گے. کام کی اتنی حاجت ہے. یہ ہمارے اتنے اسٹائم میں یہاں بیٹھے ہیں نا اور جو سو مدنی چینل پر سن رہے ہیں آپ کے سامنے پوزیشن ہے, بہت زیادہ سنتوں کی خدمت کرنی ہے, برائے کرم اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کریں, علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کریں. یہ ہوتے ہیں ہمارے محلوں کے ہی ہیں جو سنتے ہیں, ہمارے محلوں میں ہی یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. ان کو قریب لانا ہے, ان کو بھی سنتوں کا پیکر بنانا ہے, ہر ایک پر انفرادی کوشش کرنی ہے. تمام اسلام بھائی نیت کریں انشاءاللہ چاند رات سے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ. یہ عید کے دنوں میں ہی آپ کو طبقہ بہت ملے گا, آپ کو ایک ایک پہ انفرادی کوشش کر کر مسجد میں لانا ہے. اور امیر سنت کا یہ جو ابھی جو ہم جو یہ چلا ہے مدنی گلدستہ انشاءاللہ تعالی اگر یہ وی سی ڈی اللہ کرے اس کی جلدی ریلیز ہو جائے, یہ ساری دیں تاکہ ان کے مطلب ذہن بیٹھے. بابا یہ جو ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں لوہے کے اور وہ کانوں میں بالیاں اور ایئرنگیں پہنتے ہیں گلے میں, آج کل پتہ نہیں مجھ سے لگتا ہے کہ کوئی کلچر چلا ہے بابا جس کو دیکھو گلے کے اندر اس نے مطلب کوئی نہ کوئی لوکیٹ اور چابی جیسا لوکیٹ اور کیا کیا اسے چڑھایا ہوا ہوتا ہے. کڑے کا تو اتنا رجحان ہے, علامہ اتنا کڑوں کا رجحان ہے کہ میں کیا عرض کروں. تو یہ ساری چیزیں وہ بھی گدھے کی پونچھ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہمارے نوجوانوں نے اختیار کی ہوئی ہیں اللہ کرے کہ یہ مان جائیں اور سنتوں کے پیکر بن جائیں, مدنی حلیہ اختیار کریں اور یہ عجیب و غریب حلیوں سے یہ باز آ جائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا باپا جانی ماں مدنی منی مہر ماں آسیہ اتاریہ, پیارا باپا جانی منجی آپ ہی اواں سا ہی عرض کیو آہے تا ہر اسلامی بہن تہجد نماز ڈیلی پڑھی سگے پی ائیں اگر اسا تواں جی مدنی مذاکرے میں شریک آہوں تا آرام نہ کرن بغیر بھی تہجد نماز پڑھی سگے تھی ائیں باپا جانی منجو بیو عرض ہی آہے مجھو نالو آسیا آہے تو چھا آسیا نالو اسلام میں جائز آہے یا انہیں جی اوہاں رہنمائی فرمائیو. میرے باپا میرے مرشد امیر اہل سنت ہے, بلا کیا خوف مجھ کو ڈر امیر اہل سنت ہے, مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. یہ مدنی منی نے سندھی زبان میں سوال کیا, غالباً تحجد کا پوچھ رہی تھی. ہاں تحجد لائے کرے عشاء جی نماز کنا پو سمنی نماز کنا پو سمنو شرط ہے پیری صاحبین سمے سمی ونجے چاہے ایکڑی منٹ سمی ونجے پو اٹھی کرے تحجد ادا کرے سگے تھی. آسیا نالو سٹھو آئے, آسیا مومنہ این ولیہ ہوئی, آسیا جو ذکر قرآن میں آئے مگر آسیا نالو قرآن میں کانے وہ تفاسیر میں آئے. منجی سبنی کنا ننڈی نواسی جو نالو آسیا آہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جان سے میرا یہ سوال ہے, عشاء کی نماز کے بعد جو تراوی وتر پڑھا جاتا ہے اس میں دعائے قانوت پڑھی جاتی ہے, وہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو صورت میں وہ کیا پڑھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے قانوت نہیں ہے, دعائے قنوت قاف پر پیش ہے, دعائے قنوت. اگر نہیں آتی دعائے قنوت جو مشہور دعا ہے تو اس کی جگہ پر رب اغفر لی پڑھ لے, یہ بھی نہیں آتی تو یا رب یا رب یا رب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جو دعائے قنوت کو قانوت بولے وہ یا رب میں یہ اس کا تو مجھے تو لگتا ہے عفیت لگتی ہے, تو باقی کی رات بھی سیکھنی ہوگی اگر غلط ہو تو. تو یا رب بھی پڑھ سکتے ہیں, دعائے قنوت نہیں آتی تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم تیرے کا توڑنا یا رب ہاں, تین بار یا رب کہنا ہے, یا رب یا رب یا رب, با کے نیچے زیر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام امان اللہ ہے, میں ملتان شریف سے صاحب المدینہ کراچی میں 30 دن کا اعتکاف کرنے آیا ہوں. بابا جان میرا یہ ایک سوال ہے کہ بعض لوگ قبرستان میں جا کر موبائل فون میں جو ریکارڈڈ قرآنی آیات یا صورتیں ہوتی ہیں وہ قبر پر جا کر پلے کرتے ہیں, کیا سننے والے کو اور جو قبر میں موجود مردہ ہے اس کو اس کا سادہ سوال ملے گا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر قرآنی آیتیں سننا کار ثواب ہے, وہ پڑھنے کا ثواب جو خود پڑھتا ہے یا جو اوریجنل پڑھنے والا ہے سامنے اور اس کی سنتا ہے, اس میں اور یہ ایک مشین جو پڑھ رہی ہے ٹیپ شدہ, اس میں دونوں میں فرق تو نمایاں ہے. تو میت تو سنے ہی نا اس کو, جب قدموں کی چاپ سنتی ہے تو ہاں اس کی سماعت تو ہے, تو میت بھی اس کو سنے گی. تو ظاہر ہے کہ قرآن سن کر میت کا دل بہلے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اس لیے کہ نعوذ باللہ کوئی گانے بجاتا ہوا گزرتا ہوگا وہاں سے قبرستان سے, تو ہو سکتا ہے میت کو اس سے کوفت ہوتی ہو, پریشانی ہوتی ہو, جبکہ میت مومن کی ہے. غیر مسلم بھی ہے اگر کوئی ذرا بھی ہے جو بری چیزیں ان سے اس کو تکلیف ہے تو وہ تو بھائی عذاب میں غیر مسلم تو, لیکن اس کا کوئی منقول نہیں ہے کہ کوئی گانا بجاتا ہوا گزرے یا یہ وہ ٹیلی فون سے کوئی تلاوت وہ سنے, یہ سب یہ جدید چیزیں ہیں. تو شرن چونکہ یہ ٹیلی فون میں قرآن پاک کو سننا یہ گناہ نہیں بلکہ یہ ایک ذکر اللہ ہے, آیات قرآنی ہے, تو اس کو سننے سے کہ اچھی اچھی باتیں جو بھی سنیں گے اچھی اچھی چیزیں تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا اگر اللہ کی اللہ تعالی کی رضا کی نیت سے اگر چلائیں گے سنیں گے تو, جبکہ اس میں کوئی میوزک نہ ہو, اسی سننے پر جو اس کو ثواب ملا اس کا وہ ایصال بھی کر سکتا ہے. خالی یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو تلاوت کریں یا کھانا کھلائیں اسی کا ثواب ہو سکتا ہے. ابھی مدنی مذاکرے کا ہم نے ایصال ثواب کیا ہی نا, ایڈوانس بھی کر دیا نا, درود شریف پڑھا اس کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ہم ایک درود شریف پڑھ لیں پھر آپ کسی کو ایصال ثواب کر دیں یہ بھی ہو سکتا ہے, فرض نماز پڑھی اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, رمضان کے روزوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بپا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بپا میں ایک بہت نافرمان اور بہت بدبخت انسان ہوں جو میں رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں. ماشاء اللہ صحت میں میری ٹھیک ہے لیکن مجھے ساری ٹائم اٹھا نہیں جاتا, روزے نہیں رکھ پاتا, یہ تو کوئی عذر ہوگا نا, سمجھ نہیں آئی برابر. سحری کا وقت اٹھ نہیں پاتے بابا یہ. اچھا اچھا, سحری کا وقت اٹھ نہیں پاتے تو سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے نا, سنت ہے. اگر کوئی سحری کے لیے آنکھ نہیں کھلی جب بھی روزہ رکھنا تو فرض ہی رہے گا, معاف نہیں ہو جائے گا, رعایت بھی نہیں ملے گی, روزہ رکھنا پڑے گا. اس کے لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ سحری کے لیے نہیں اٹھ پاتا تو سونے سے پہلے اگر لیٹ سوتا ہے تو بھی کھا پی کر سو جائے, مگر یہ کہ جو سحری کے لیے نہیں اٹھ پاتا اس کے لیے خطرہ یہ کہ پتہ نہیں فجر کے لیے, فجر کے لیے اٹھنا تو فرض ہے نا. اور ہمارے یہاں مساجد میں عموماً عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ فجر کے اذان کے 5-10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر دیتے ہیں, سحری کے وقت اور نماز ہمارے یہاں فجر میں یہ بہت قریب ہو جاتی ہے. حالانکہ مستحب ہے کہ تاخیر سے پڑھی جائے فجر, لیکن تاخیر بائی سے تکلیل جماعت ہوتی ہے, کم جماعت ہو جاتی ہے, اس لیے وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں لوگ. یہ ہے تو جائز, البتہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاخیر سے ہوتی ہے فجر کی جماعت. تو ہمارا ایک اپنا ماحول بنا ہوا ہے الحمدللہ, پوریا تاخیر سے ہم کو سہولت بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ. تو اس اسلام بھائی کو چاہیے کہ وہ روزہ بہرحال ضرور رکھیں اور جتنے قضا ہوئے اس کی توبہ کریں اور اس کو گنتی کر کے اتنے روزے رکھ لیں. خالی توبہ کافی نہیں ہے, توبہ بھی ضروری ہے اور قضا بھی ضروری ہے, کیونکہ شروع سے نہیں رکھے. اگر رکھ کر توڑے تو پھر تو مسائل بڑھ جائیں گے. کہ رکھ کر بغیر کسی شرعی اجازت کے کسی ایسی چیز سے روزہ توڑا جس سے طبیعت انسانی نفرت نہیں کرتی تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. تو کفارہ آزمائش ہے. قضا کا ایک تو رکھ لیا, 61 ہوں گے کل, 61 میں ترتیب ضروری نہیں ہے, ایک رکھ لیا روزہ قضا کا. اب جب کفارے کا روزہ رکھے گا نا تو اب 60 جو پے در پہ رکھنے ہوں گے تسلسل کے ساتھ. ان میں ایک بھی چھوٹ گیا, 59 پہ جا کر بیمار ہو گیا اور ایک چھوٹ گیا, تب بھی اب دوبارہ جب بھی رکھے گا تو نئے سرے سے 60 رکھے گا. کفارہ ہے نا, مجبوری اس میں نہیں دیکھی جائے گی. تو یہ کفارہ جب رکھ کر توڑنے کی صورت, ایک تو ہے اس کی شرط کہ روزہ رکھ لیا اور دن کو توڑا, اب راتوں رات سے رکھا ہی نہیں, شروع سے نہیں رکھا, تب کفارہ نہیں ہے, صرف قضا ہے اس کی. تو یہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے ان کے لیے دیکھو ایک ہی آسانی ہے اس میں, اب بھی مان جاؤ, توبہ کر لو اور روزے رکھ لو, ورنہ اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے, بہت سخت عذاب کا استحقاق ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. میرا نام محمد جاوید ہے. میرے دوست کے والد نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو آپ کر دیا اپنی جائیداد سے اور اپنا نام ساتھ لگانے سے, تو وہ شرم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ہمارے عرف ہے آق کا, کہ وہ اخبار میں دیتے ہیں, شاید وکیل کی معرفت دیتے ہیں اور وہ آق کرتے ہیں. تو آق کرنے سے نہیں ہوتا آق, بلکہ نافرمانی جو کرے نا تو اس کو مطلب وہ آق ہے. باپ کے ماں کے کرنے سے آق نہیں ہوگا, ماں باپ کا نافرمان جو ہے نا وہ آق ہے. قرآن نے اس کو آق ہی کہا ہے, بلکہ پھر ماں باپ بلے اس کو سر پہ بٹھائے, حقوق کا لفظ نہیں ہے اس میں قرآن کی آیت میں. اچھا بہرحال یہ کہ وہ یا تو قرآن میں شک پڑتا ہے یا حدیث پاک میں, شرعاً بہرحال وہ آق ہے جو نافرمان ہے, تو اس لیے وہ یہ جو جائیداد سے محروم کر دیا اور اخبار میں دے دیا اور اپنا نام استعمال کرنے کے لیے دے دیا, یہ سب فضول ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یعنی چاہے لاکھ نافرمان ہو اولاد, اس کو جائیداد میں حصہ ملے گا. چاہے ہزاروں اخباروں میں دنیا کے دے دیا, اس نے ٹی وی پہ اعلان کروا دیا کہ اس کو میری جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا اور آگ کا یہ محروم ہے, باپ مرے گا جب تو وہ جائیداد کے حصے کا حقدار ہے. اگر دوسرے ورثہ اس کو نہیں دیں گے تو یہ سب گناہگار ہوں گے, وہ جہنم کے حقدار ہوں گے. اور باپ کا نام لگانے سے منع کر دینا یہ بھی بیکار ہے, کیونکہ آپ باپ مٹے نہیں ہیں, وہ بیٹا مٹا نہیں ہے. آگ کرنے سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا, تو اس لیے وہ باپ کا نام لگا سکے گا. اگر وہ کسی اور آدمی کا بطور باپ پیش کر دے گا, ضرورت پڑی فارم بھرنا ہے کہیں, تو پھر گناہگار ہوگا یہ. تو باپ کا نام تو استعمال کر سکے گا نا, اس کا حق ہے, کیونکہ ہے ہی باپ, تو پھر وہ کیا بولے, آپ کا والد کون ہے تو کیا جھوٹ بولے گا, یا آپ فلاں کے بیٹے ہو تو کیا جھوٹ بولے گا, نہیں میں اس کا بیٹا نہیں ہوں. اور یہ کیا خاندانی پول کھولے گا اپنا کہ میرے باپ نے مجھے نکال دیا, حق کر دیا اور مجھے اپنا نام استعمال کرنے کا منع کر دیا. یہ صورت سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی بیٹا ایسا نافرمان ہے کہ لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے اور باپ سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانتا اور لوگوں کو بچانے کی نیت سے کہ آپ کا نام وہ کیش نہ کرے, اس نیت سے اگر باپ کو اخبار میں خبر دیتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا سخت نافرمان ہے اور میں نے سمجھانے کی ہر صورت اس کو کر لی, تو جو بھی کاروبار وغیرہ کرے تو اپنے بیہاف پر کرے, میرے نام پر نہ کرے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کوئی صورت اگر ہو تو سمجھ میں آتی ہے کہ جبکہ مطلب وہ لوگوں کو نقصان سے بچانے کی نیت ہے, یا اپنے لیے مصیبت سے اپنی جان چھڑانی ہے کہ ورنہ یہ قرضے کرے گا اور لوگ آ کر آپ کے گلے پڑیں گے, بلکہ دوستوں کے معاملے میں گلے پڑتے ہیں. ایک بار مجھے اپنا قصہ یاد آیا کہ ایک لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا جب میں نور مسجد امامت کرتا تھا. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس تو اب سب آتے ہیں, ابھی بھی جب میں ملتا تھا جوالی موالی شراب کے نشے میں بعض وقت آ جاتے تھے لوگ, جب عام طور پہ میں ملتا تھا. اچھا مفرور آتے تھے, وہ آتے تھے جن کا اخبار میں اعلان ہوتا تھا کہ اتنا انعام اتنا انعام, لائن میں لگ کر بعض وقت آ جاتے تھے دعا کروانے کے لیے کہ میں بے قصور ہوں وغیرہ. تو خیر اب وہ دور چلا گیا, اب تم مجھ تک سب آ نہیں سکتے. تو اب ایسی صورت میں کوئی میرے سے ملتا ہوا دیکھ لے, میرے پاس آتا ہوا دیکھ لے اور اس کا اعتماد کر لے, تو میرا قصور کیا اس میں؟ تو قصہ ہوا یوں کہ ایک لڑکا میرے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا. اب وہ اس نے چیٹنگ شروع کر دی, اس کے پیسے لے کے بھاگ گیا. تو ایک آدمی جو تھا اس سے میری بہت اچھی دوستی تھی اور شاید دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی شاید, یا پتہ نہیں اوائل تھے اس کے. تو وہ آدمی جس سے میرے بہت اچھے ٹرمز تھے, میں جب بھی جاتا تھا مجھے چائے پلاتا تھا, میرا آنا جانا تھا اس کے پاس, وہ بس وہ اس کے اوپر آ کر پڑی کہ وہ لڑکا جو تھا پیسے لے کر اس کا بھاگ گیا. اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی, برا بلا کہ مجھے پتا تھا وہ تم کو گالیاں دیتا ہے, میں نے مجھے گالیاں دیتا ہے. بولا ہاں کہ وہ فلاں جو ہے نا پیسے اس کے لے گا, تو میرا کیا قصور؟ پھر میری اس سے ملاقات بھی, میں نے کہا گھومی ہوئی تھی اس کی, سمجھا میں نے کہا یار اس میں میرا کیا قصور؟ بولا میں نے تو تمہارے پاس آ کر بیٹھتا تھا, میں نے تو اس کو دیکھا کہ یہ لیا کر بیٹھتا ہے, تو اس نے صحیح ہے, میں کیا کروں یار, میرا کیا قصور بیٹھتا ہے؟ میرے پاس تو آتے ہیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, آپ نے مجھے پوچھ کر تھوڑی دیا تھا کہ میں اس کو دوں یا نہیں دوں. یوں بھی ہوتا ہے کہ میں مفت میں, میں نے اس کو معاف کیا, میں نے مفت میں گالیاں کھائی, مجھے اس نے بےچارے نے رسوا کیا, لیکن وہ بھاگ گیا, لیکن بھاگ گیا, میں کیا کروں, میرا کیا قصور؟ تو اس لیے اگر کسی کے پاس یا کسی امام صاحب کے پاس, پیر صاحب کے پاس, یا مرید کوئی پیر کا ہو, خدمتگار ہو, کوئی بھی ہو, اس کو جب یعنی کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ کرے کوئی لین دین, تو سوچ سمجھ کر کرے. اگر کچھ ہو جائے تو وہ پیر یا امام یا عالم یا کوئی بھی آدمی ہو, اس کو برا بھلا کہنا شرن بہت مطلب گناہ کا کام ہے, کہ یہ آخرت میں مطلب بہت عذاب کا استحقاق ہے کہ اتنی دل آزاری ہے. میری کتنی دل آزاری ہوئی گی آپ سمجھتے ہیں؟ کہ میں ایک مطلب یعنی کہ مسجد کا امام بھی تھا اور ظاہر ہے کہ میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا اور مجھے برا بھلا کا. تو یہ ہوتا ہے ساتھ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے کہ ساری محبت دولت کے قدموں پر قربان ہو جاتی ہے. میرا اچھا دوست ہے, نے کہا اچھی ہی اس سے الگ سے الگ تھی, جب بھی جاتا تھا بےچارا چائے پلاتا تھا مجھے, ایک دم خلاف ہو گیا تھا. پیسہ بولے اچھے, اللہ اس کو معاف کرے, توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. پھر بہرحال وہ تعلقات تو اس نے رکھے نہیں میرے سے, خلاف ہو گیا میرا, صرف اتنی سی بات. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرے کہ وہ میرا یہ سن رہا اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. سننی پکا تھا, یہ مسئلہ نہیں تھا کوئی, اچھی جگہ جھگڑا بھی نہیں تھا, میرا جھگڑا ون سائڈ ہی تھا, میرا تو تھا ہی نہیں کچھ جھگڑا, میں تو اپنی کہتا ہوں میں نے اس کو معاف کیا. لیکن بہرحال اب تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, اس کو ڈھونڈنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہے کہ باہر ہی نہیں نکل پاتا میں, نہ کوئی اتنا پتا اس کا معلوم ہے, نام وغیرہ یاد ہے ہوں تو مطلب کہاں دکان تھی وہ بھی یاد ہے اس کی, سب یاد ہے مجھے, ڈھونڈنا چاہوں تو معلومات بھی کر سکتا ہوں, پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں, وہ پرانی بات ہو گئی. اور زندہ بھی اگر ہوگا تو پتہ نہیں اب مجھ سے موافق ہوگا مخالف ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو میں اس کی معلومات کروں گا انشاءاللہ. اللہ بہتر جانتا ہو سکتا اب ذہن بن گیا اس کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے میرا یہ سوال ہے, یہ نقش اور نالین پاک جو اکثر میں نے دیکھا ہے گھروں میں لوگوں کے لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کی کیا فضیلت ہے اور یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ نقش نالین پاک جو ہے نالین جمع نال کی, لیکن ایک نال کو بھی ہم ہمارے یہاں نالین کہتے ہیں عرف میں, تو کوئی حرج بھی نہیں. تو نالین پاک کا جو نقش ہے یہ دراصل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک, وہ سمجھانے کے لیے وہ جوتی شریف ہے, اس کو احترامن ہم نال پاک کہتے ہیں, نالین شریف کہتے ہیں, عربی میں نال کہتے ہیں جوتی کو, اور نالین اس کی جمع ہے دو نال. تو نالین شریف جو ہے یہ چونکہ نسبت اس کی بہت باعظمت ہے, اور جو آقا سے جس چیز کی نسبت ہو جائے بس اس کی تو جتنی توصیف اور تعریف اور فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے. ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم اس کی توصیف بیان کریں. تو اس کی بہت برکتیں ہیں. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس کے فضائل فتح رضویہ شریف میں بیان کیے ہیں, اور بزرگوں نے 21ویں جلد میں بزرگوں نے اس کی فضیلت پر کتابیں لکھی, کتابیں نال پاک کے نقش پر نے فضائل لکھے, حکایتیں لکھی ہیں برکتوں کی. اعلی حضرت کے اعلی حضرت جو فضائل لکھے ان میں ایک فضیلت تو برابر یاد ہے کہ جس مال میں وہ رکھا جائے نال پاک کا نقش, وہ مال نہ چورے, چوری نہیں ہوگا, وہ مال نہ چورے گا. سے مزہ آ گیا ہے قوم کو, نسخہ آ گیا نہیں, تالا بھی نہیں لگا اور نالے ابا کا نقش لگا لو چوری نہیں ہوگا, اور پھر میرے کو میرے اوپر چڑھائی کر دو مال سارا چوری ہو گیا. تو اپنی عقیدت بھی تو ہے نا, حسن اعتقاد, تو یہ ایک فضیلت ہے اس کی. اس کے علاوہ بیماریوں میں بھی یہ بڑا کارآمد ہے, اگر درد ذہ والی اپنے ہاتھ میں رکھے بوقت ولادت تو انشاءاللہ آسانی سے ولادت ہو جائے گی. غالباً یہ بھی فتح رضویہ میں لکھا ہے نا کہ وہ دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نقش نال پاک رکھ لیں, جس کی ولادت ہو رہی ہے عورت کی, تو بچہ آسانی سے وہ باہر آ جائے گا, تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور کسی نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھا کہ ایک حیدرآباد کا واقعہ اگر بہت پرانا ہے, کسی خاتون کو کسی سائی بہن کو پھوڑا ہو گیا تھا جو کسی صورت سے صحیح نہیں ہوتا تھا, کچھ جسم کے کسی حصے پر پھوڑا تھا, تو اس نے سوتے وقت اس پہ نالے پاک رکھ دیا وہی نقش, اٹھی تو پھوڑا نہیں تھا وہاں, صحیح ہو گیا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ تو الحمدللہ ہمارے بچے بچے کے پاس نالے پاک ہوتا, دعوت اسلامی کو جہاں بہت ساری سعادتیں ملی, ایک سعادت یہ بھی ملی کہ نالے پاک کو بہت عام کیا, نقش نالے پاک کو اتنا عام کیا کہ بچے بچے کو, ورنہ ایک تعداد ہوگی جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا, ان کو اس نقش کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا نعمت ہے. ہاں جو تھوڑا بہت ماحول سے ٹچ ہوں گے آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے پہلے مارٹن ان کو پتا ہوگا بالکل ہی جیسے کہ وہ کسی اور دنیا کا کٹے پھٹے کپڑے پہننے والا اس کو شاید پتا نہیں ہوئی کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على العبيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. میرا نام سید شاہد ہے. میرا ایک سوال ہے کہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے تو یہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آنکھیں بند کر کے نماز ہو جاتی ہے اور اگر خشوع اور خضوع آنکھیں بند کرنے سے آتا ہے, نماز میں دل زیادہ لگتا ہے, تو اب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل ہے, ورنہ مکرہ تنزیہ ہے. اگر خشوع اور خضوع نہیں آتا اور ویسے آنکھیں بند کر لی نماز میں تو مکروہ تنزیہ ہے, نہ ناپسندیدہ ہے, نماز بہر صورت ہو جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ بھی کہہ دیا کریں تو دس نیکیاں انشاءاللہ مزید ملیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سردار اقبال فیصلہ باد سے غلام تصویر افطاری بات کرتا ہوں. میں بابا صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں پتھر کی گڑائی کرتا ہوں, جب میں گرائنڈر کرتا ہوں تو اس کی گرد و غبار منہ میں جاتی ہے, تو اس کا جواب دیجئے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جب بھی سلام کریں نا اپنے تو جواب دینے کے لیے موقع دیا کریں تاکہ جواب دیا جا سکے, اور رک رک کے الفاظ بولیں تاکہ وہ سوال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو یہ پتھر کی رگڑائی کرتے ہیں تو اس میں جو گرد اڑتی ہے یہ اگر حلقے میں چلی جائے تو روزہ ہوگا یا نہیں, رہے گا یا نہیں, یہ پوچھ رہے ہیں. تو گرد جو اڑتی ہے نا, چاہے وہ آٹے ہی کی گرد ہو وہ اگر سانس میں چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح دھواں جو ہے وہ بھی اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر بتی کا دھواں خود کھینچا اور حلق میں چلا گیا, نہیں جیسا اگر بتی قریب کر کے سونگی اور وہ حلق میں چلا گیا دھواں, تو اب خود سونگنے سے جو جائے گا نا تو ٹوٹ جائے گا. ورنہ اگر دھواں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ابھی وہ کم سے سگریٹیں سلگا لے گی, تو سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم میرا نام ہے. ایک چیز کے رہنمائی کریں صحیح معنوں میں کہ سفلی کالا علم جادو ٹونا اس کے اثرات بہت زیادہ دنیا میں پھیلے ہیں, اور جس کے پاس جاؤ بولتا جی آپ کا جادو ہے, کسی کو بولتا سفلی ہے کسی کو کالا علم ہے, مگر اس کا توڑ کوئی نہیں کر پاتا. تو یہ اس کا کنسپٹ ہے یعنی دنیا میں, یا خالی یہ ایسے لوگ یعنی افواہ پھیلاتے ہیں؟ جادو کا کانسیپٹ تو کیا مطلب ہے کہ حقیقت ہے اس کی اور قرآن سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سپولیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے, اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا شریف ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے جادو کے سانپوں کو نگل گیا. تو یہ سحر کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے, حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے جادو کا. البتہ یہ جس چیز کو جو جادو ہو رہا ہے نا آج کل, یہ مجھے تو باباؤں کا کمال لگتا ہے کہ جس کو جو بھی مریض جائے اس کو یا جادو بولتے ہیں یا اثرات بولتے ہیں یا جنات بولتے ہیں. عموماً ہم کو اچھا بھی تو یہ لگتا ہے, اگر وہ بولے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کو بابا سمجھ میں نہیں آتا. بابا بولے نہیں کہ جادو ہے اثرات ہے تب تو ہم کو بھی مزہ نہیں آتا نا. جادو بولے تو بولے کالا جادو ہے اور بہت پرانا جادو ہے, ویسے بابا آپس کی بات ہے, پتلا گاڑا ہوا ہے صحیح ہوگا اس طرح کا. وہ بابا بولے گا بولے یہ بابا بہت پہنچا ہوا ہے, سب سمجھ گیا. یہ بابا ایسا ہی ہوں آپس کی بات ہے. یہ کالا کالا کرتے ہیں کیا جادو کے دو چار کلر ہوتے ہیں یا کالا جو ہوتا ہے؟ کالا ہی ہوتا ہے. اچھا کالا جاتا ہے, مطلب اس کا نام کالا جادو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, تو کالا ہی ہوا نا. جادو اچھی چیز ہے نہیں, اچھی چیز اچھا اپنے میمنی میں اچھا کس کو بولتے ہیں؟ سفید کو. اچھے کے اچھے کو اچھا بولتے ہیں. کالا کالا ہوتا جادو, کالا جادو, کالو یعنی جادو نظر تو آتا نہیں ہے, یہ بارش کو کالا جادو بولتے ہیں. تو ستانے کے لیے شک کیا جاتا ہے اس کو کالا جادو بولتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ عام طور پہ بول دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے, اور واقعی اگر کوئی بولے آپ کو نفسیاتی مرض ہے جادو نہیں, بولے بابا یار سمجھتا ہے نہیں ادھر کہاں آ گیا یار چلو اس کے بعد چلو, تو وہ ذرا اس فضا میں گھر کر اور سب یوں بتائے گا نا کہ جیسے بس اس کو اب سب واردات ہو رہی ہیں اور یہ بتا رہا ہے, تو یہ بہت پہنچا ہوا ہے. فضا میں گھرے گا تو کیا جھٹکے مارے گا ہو نعرہ لگائے گا پھر بتائے گا تو بس پھر تو وہ موج لگی ہے بابا کی. تو اس طرح مطلب ہے کہ عموماً یہ بتاتے ہیں کہ جادو ہے. تو جادو ہوتا ضرور ہے, میں نے کسی کو کوئی جادو کروا دے تو لوگ جادو کرواتے ہیں, لیکن ہر ایک جادو کرواتا ہے تو یہ کیسے ہوگا یار؟ یہ اتنے سارے بیٹھے ہوئے, میرا خیال ہے اس میں کسی کو بھی تجربہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کسی کو جادو کروایا ہو. ہاں ان میں سے ایک تعداد ہوگی جن کو یہ شکایت ہوگی کہ ہم کو جادو کروا دیا گیا ہے, پھر یہ معاذ اللہ بولتے ہوئے ہماری پھوپھی نے کروایا, کوئی بولے گا میری خالہ نے کروایا, ان کو بےچاری وہ خواب میں بھی نہیں پتا ہوتا کہ جادو ہوتا کیسے. تو اگر اس معاشرے میں سارے جادوگر ہوتے نا تو یہ کسی کی دکان سلامت نہ رہتی, کسی کا گھر سلامت رہتا, یہ آپ کو ہی نقصان پہنچائیں گے, آپ کے پیسے نہیں اٹھا لیتے جادو کر کے, چھو چھکارا لم بخارا جا پھنسا جا کر کے وہ ساری تجوری خالی کیوں نہیں کر لیتے, یہ سارے جادوگر ہیں. تو یہ مطلب بس وہ ہم جیسے جو بابے ہوتے ہیں نا ان کا لگتا ہے میرے کو تو انہوں نے مطلب اس کو کچھ زیادہ ہائی لائٹ کر دیا. اللہ بہتر جانے ہر ایک کو جادو ہو یہ عقل میں نہیں آتا. جادو ہو سکتا ہے ہر ایک کو, ہر دوسرا آدمی ہر جادو میں مبتلا ہے. یہ جادوگر ہیں کون سی مخلوق ہے, یہ انسانی مخلوق میں تو کوئی جادوگر اپنے کو اپنے تو نہیں جانتے کہ یہ جادو کرواتا ہوں. آپ پر بھی لوگ شک کرتے ہوں گے اس نے جادو کروا دیا, مجھ پر تو بہت زیادہ کرتے ہوں گے شک جو مطلب سیٹ نہیں ہوتے نا, کرتے بھی ہوں گے کہ یار اس کو چھیڑنا ہو جائے کچھ پھونک دے گا کچھ کر دے گا. آج تک نہیں کیا میں نے خدا کی قسم, مجھے جادو آتا ہی نہیں. تو کم ہوگا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ یہ مولانا ہے یہ یوں ہے یوں ہے تو یہ کر دے گا کچھ اپنا, اس کو چھیڑو مت. اللہ یار بس ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم کو حسن زن کا جام پینا نصیب. آمین. اس طرح بابا لوگ اپنے اعمال افعال کردار گناہ ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ کس نے ان کو اس نہج تک پہنچایا ہے, یہ فوراً کا ذہن جو جادو کی طرف جاتا ہے. جی ہاں, اب وہ اذان ہونے والی ہے تو وہ جادو قرآن میں جادو کا ذکر ہے جادوگر کا, تو وہ پڑھ کے میں فارغ کر دیتا ہوں. پارہ نو سورۃ الاعراف آیت نمبر 7, آیت نمبر 113. وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے, بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم غالب آئیں. تو یہ انہیں کافی آیتیں ہیں, تو اب ٹائم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ نے عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے,